دا چې مومنا فدای مینا دا الله را کړی خلیلی مینا دا الله را کړی خلیلی مینا دا دا چې مومنا فدای مینا دا الله را کړی خلیلی مینا دا الله را کړی خلیلی مینا دا پخپل مست زوانای نکړو غرور پخپل مست زوانای نکړو غرور زان زارو د الہی مینا دا الله را کړی خلیلی مینا دا زان زارو د الہی مینا دا الله را کړی خلیلی مینا دا دا چې مومنا فدای مینا دا الله را کړی خلیلی مینا دا الله را کړی خلیلی مینا دا چې ګران رسول به غوښتنه کړلا چې ګران رسول به غوښتنه کړلا د شهادت مو قدرت مینا دا الله را کړی خلیلی مینا دا د شهادت مو قدرت مینا دا الله را کړی خلیلی مینا دا دا چې مومنا فدای مینا دا الله را کړی خلیلی مینا دا الله را کړی خلیلی مینا دا دا چې سنگار ځان په بمونو ساتو دا چې سنگار ځان په بمونو ساتو لرب سره مو د زړګي مینا دا الله را کړی خلیلی مینا دا لرب سره مو د زړګي مینا دا الله را کړی خلیلی مینا دا دا چې مومنا فدای مینا دا الله را کړی خلیلی مینا دا دا چې مومنا فدای مینا دا الله را کړی خلیلی مینا دا الله را کړی خلیلی مینا دا چې په دې ټول کفر جهان ور سما چپ دی ټول کفر جهان ور زما داد خالد غوند غازی مینا دا الله را کړی خلیلی مینا دا داد خالد غوند غازی مینا دا الله را کړی خلیلی مینا دا دا چې مومنا فدای مینا دا الله را کړی خلیلی مینا دا الله را کړی خلیلی مینا دا چې دني زو پسکو لار تیروي چې دني زو پسکو لار تیروي هدف ګټل زمون حتمی مینا دا الله را کړی خلیلی مینا دا هدف ګټل زمون حتمی مینا دا الله را کړی خلیلی مینا دا دا چې مومنا فدای مینا دا الله را کړی خلیلی مینا دا الله را کړی خلیلی مینا دا خدایا په سفید سپیسل شمار کړی خدایا په سفید سپیسل شمار کړی دا د نعمت یو لیوانی مینا دا الله را کړی خلیلی مینا دا دا د نعمت یو لیوانی مینا دا الله ور کړی خلیلی مینا دا دا چې مومنا فدای مینا دا الله را کړی خلیلی مینا دا دا چې مومنا فدای مینا دا الله را کړی خلیلی مینا دا الله را کړی خلیلی مینا دا الله را کړی